0%. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Projekt budżetu państwa na przyszły rok trafił do Sejmu. W walce o unijne zasady transportu międzynarodowego nie wszystko dla nas jeszcze stracone. Policja szuka sprawców dewastacji kościoła w Jeninie pod Gorzowem. Projekt budżetu państwa na przyszły rok, który rząd przyjął w poniedziałek, trafił dziś do Sejmu. Zakłada on brak deficytu. Dochody i wydatki mają wynieść po 435 miliardów złotych. Deficyt finansów publicznych to z kolei 1,2% PKB, a gospodarka ma urosnąć w ujęciu realnym o 3,7%. Inflacja według przewidywań autorów projektu ma się kształtować na poziomie 2,5%. Z kolei jeśli chodzi o tegoroczny budżet, to po listopadzie deficyt w nim wyniósł 1,9 mld. Osłabienie miękkiej siły Rosji na arenie międzynarodowej może być powodem obecnej polityki historycznej Władimira Putina, mówił w Trójce europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Prezydent Rosji stwierdził ostatnio, że to nie pakt Ribbentrop-Mołotow doprowadził do wybuchu II wojny światowej, lecz układ monachijski z 1938 roku. Zarzucił też Polsce, że uczestniczyła w rozbiorze Czechosłowacji. Powodem takich wypowiedzi może być niedawna rezolucja Parlamentu Europejskiego, zaznaczył Zdzisław Krasnodębski. Która potępiała pakt Stalin-Hitler, to oczywiście na pewno go zirytowało. To zresztą jest taki tylko jeden symptom tego, że ostatnio osłabła jednak taka miękka siła Rosji, która zawsze miała swoich zwolenników w Europie wśród wielu partii. Jak czasami przysłuchuje się debatom w Parlamencie Europejskim, mam wręcz wrażenie, że jest jakaś taka już w tej chwili moda na antyrosyjskość. Polski MSZ z niepokojem i niedowierzaniem odnotował słowa prezydenta Rosji. W ocenie naszych dyplomatów wypowiedzi Władimira Putina nawiązują do stalinowskiej propagandy. W Unii trwa walka o zasady dotyczące transportu międzynarodowego. Kompromis w sprawie przepisów osiągnęli negocjatorzy z Europarlamentu i krajów członkowskich, a potwierdzili je ambasadorowie przy sprzeciwie 9 krajów, w tym Polski. Tym tematem zajmie się teraz Europarlament. Państwa z naszego regionu obawiają się wzrostu kosztów i biurokracji, a w konsekwencji utraty konkurencyjności. Nie wszystko jest jeszcze stracone, bo nowa Komisja Europejska negatywnie oceniła niektóre uzgodnienia. Zapowiedziała, że w przyszłym roku przygotuje analizę skutków i nie wykluczyła, że zaproponuje zmiany. Tę zapowiedź tak skomentowała Margareta Przybyła, stały przedstawiciel przy Unii Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Zapowiedź ze strony Komisji Europejskiej jest jak najbardziej potrzebna, dla nas ważna, ponieważ pozwala poprawić pakiet mobilności, natomiast jest lekko spóźniona. Bo jak mówi Margareta Przybyła, przedstawiciele komisji mogli jeszcze podczas negocjacji ostrzegać, że nie zaakceptują ustaleń. A komisja, podobnie jak i Polska, krytykuje przede wszystkim obowiązkowy powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe, raz na 8 tygodni. Podkreśla, że to doprowadzi do wzrostu emisji CO2 i zanieczyszczeń, co jest sprzeczne z unijną polityką klimatyczną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja szuka sprawców dewastacji kościoła w Jeninie pod Gorzowem Wielkopolskim. Doszło do niej podczas świąt. Sprawcy zniszczyli drzwi i elementy wyposażenia, mówi Maciej Kimet z lubuskiej policji. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło późny wieczór pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Dyżurny gorzowskiej policji uzyskał informację o tym, że drzwi wejściowe do kościoła w Jeninie zostały uszkodzone, że jest w nich wyrwa. Zarówno same drzwi zostały uszkodzone, jak również elementy wyposażenia kościoła również zostały uszkodzone. Policja prowadzi postępowanie pod kątem zniszczenia mienia i obrazy uczuć religijnych. Ponad metr śniegu i 9 stopni mrozu jest na Kasprowym Wierchu. Tatrzański Park Narodowy informuje, że wszystkie szlaki pokryte są świeżą warstwą śniegu, który w wielu miejscach jest nieprzetarty. Od wysokości 1600 metrów obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wybierając się w wyższe partie gór, trzeba mieć ze sobą sprzęt do zimowej turystyki. Tatrzańskie jeziora są pokryte cienką warstwą lodu. Ratownicy ostrzegają przed wchodzeniem na taflę, która może się łatwo załamać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zima w górach, w południowych regionach ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu, a w pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Przez cały dzień sporo chmur i gdzieniegdzie niewielkie przejaśnienia. Na termometrach w Zakopanem -1, w Suwałkach i Białymstoku +1, w Łodzi i Opolu 2 stopnie, w Toruniu, Krakowie i Rzeszowie 3, a w Szczecinie i Gdańsku 4. Trójka. Program Trzeci.

Piosenka dnia zatytułowana Dead Letter i to był zespół Soul Asylum, o którym dawno nie słyszeliśmy. Dziś wracają w roli piosenki dnia. Kilka istotnych informacji. Pierwsza jest od pani Marzeny. W Zgierzu właśnie zaczął padać śnieg. A kolejne informacje już ze studia przy Myśliwieckiej 357. Proszę jeszcze przez godzinę głosować na dzisiejszą listę. Dzisiejsza lista ukaże się po 22 na stronach internetowych, a to dlatego, że po 19 Marek Niedźwiecki listowo podsumuje rok 2019. W jego imieniu zapraszam. A my sięgamy jak zwykle w drugiej godzinie po jedno z notowań archiwalnych. Dziś notowanie 370. Odbyło się 25 marca 1989 roku. Też ukazało się tylko na stronach internetowych i wtedy na miejscu szóstym była ta piosenka. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it, baby. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Tak było na liście w marcu 1989 roku, 370 notowanie. You Got It, Roy Orbison na miejscu szóstym, a na piątym była Basia. Hello again, it's me. Your shoulders where I sit. The half nobody sees of the silent partnership. You from Marzec 1989 roku, New Day for You, Basia wtedy na miejscu piątym i ciągle zostajemy w pierwszej dziesiątce 370 notowania naszych wspomnień z tamtej listy. Na ósmym wtedy The Living Years, Mike Rutherford i jego koledzy. Thank you. Mike and the Mechanics, ósme miejsce 370 notowania The Living Years. Słuchając tych wspomnień, tam z Agnieszką zrobiło się bardzo przyjemnie, ale pan Radosław też nadesłał taką refleksję. Panie Piotrze, jak to się szybko człowiek do dobrego przyzwyczaja. Teraz możemy sobie bieżące notowania prześledzić w sieci, ale wtedy to raczej w świecie młodych. Tak coś mi się luźno kojarzy, że tam również były drukowane notowania listy przebojów programu trzeciego. Przyznam się, panie Radosławie, że tego nie pamiętam, ale być może tak było. Ostatnio, będąc z wizytą w jednym z miast w Polsce, otrzymałem od słuchacza cały plik archiwalnych gazetek, które nazywały się po prostu Lista. Takie coś się ukazywało. I tam były bieżące notowania, jeszcze ciekawostki, jeszcze wypowiedzi osób, które współpracowały z Listą albo pracowały w Liście przebojów programu trzeciego. Wszystkie te gazetki przekażę Markowi i Marek pewnie jeszcze swoimi uwagami, wspomnieniami dotyczącymi tej gazetki małej, bo to były dwie stronki zaledwie, z państwem się podzieli. A ja się dzielę kolejnym wspomnieniem z 370 notowania Listy przebojów trójki i to będzie numer jeden. Do teraz z przyjemnością i słucham, i odtwarzam ten utwór. Numer jeden wtedy Tanita Tikaram. Look, my eyes are just was drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Numer 1 370 notowania listy przebojów programu trzeciego z marca 1989 roku. Twist in my sobriety. To była Tanita Tikaram. Pani Asia napisała, tak jest, Tanita. Tanita jest w zestawie do głosowania na Top Wszechczasów i na nią głosowałam. Ja też. Pani Joanno, dziękuję bardzo za list, a przy okazji tego listu przypomnę Państwu, że dziś oddając głos na listę można jeszcze do 12, czyli już niedługo, bo 29 minut, zagłosować na tegoroczną edycję Topu Wszechczasów, top jak zwykle 1 stycznia 2020 w tym wypadku roku. Zapraszam w imieniu kolegów i własnym. A słowo jeszcze o Tanicie. Tanita była wtedy młodziutka jak koniczyna na wiosnę i była sensacją w Londynie, w Wielkiej Brytanii, no i w Polsce także, a może przede wszystkim. 370 notowanie. Wtedy w tym zestawie utworów na liście pojawiły się nowości. Jedną z nowości był utwór z 29 miejsca, potem był wielkim przebojem. Zespół Fine Young Cannibals. Thank you.